القلب المختوم ایسا دل جس پہ مہر لگ چکی ہے, جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اس بات سے دنیا جہان کی بلندیوں کو چھونے کا عزم کر لے, یہ گمراہ ہی رہے گا. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَمَن خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی خواہش کا غلام, جو شخص اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے. کچھ لوگ بڑے اچھے, بڑے دانش مند, بہت عقل مند, لیکن اس کارنر میں کمزوری ہوتی ہے, جو مرضی ان کے اندر آ جائے کہتے ہیں نہیں, بات میں نے اپنی ہی منوانی ہے, ضد انا ہٹ درمی, جو چاہے سمجھا لو, کہتا نہیں بات ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں. قرآن مجید نے سٹیٹمنٹ دی ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, پوری دنیا کا علم بھی سیکھ لے اس کے باوجود بھی اللہ اسے گمراہ ہی رکھے.